เช้าคณะสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มานิมนต์ให้บรรยายหัวข้อที่นิมนต์ให้บรรยายก็คือการนำพุทธศาสนาเพื่อต่อต้านคอร์รัปชันน่าสนใจนะที่หัวข้อนี้นะผู้ที่นิมนต์นะก็คือคณะกรรมการเศรษฐกิจฎีกาซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐนะที่ทำงานเรื่องกฎหมายโดยตรงกฎหมายของบ้านเมืองส่วนหนึ่งนะก็คือเพื่อที่จะป้องปรามหรือว่าป้องกันการคอร์รัปชันแต่ว่าอย่างที่เราทราบกันนะว่าเรื่องการคอร์รัปชันก็กลายเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาใหญ่โตของบ้านเมืองกฎหมายมีกี่ฉบับกี่มาตราก็ไม่สามารถที่จะป้องกันหรือว่ายับยั้งหรือแม้แต่บรรเทาการคอร์รัปชันได้คณะกรรมการกฤษฎีกาก็คงจะเห็นปัญหานี้นะว่ากฎหมายนี้มันไม่เพียงพอที่จะแก้ปัญหานี้ก็เลยอยากจะได้แนวคิดทางพุทธศาสนาเราคงก็เห็นว่าเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยกฎหมายอย่างเดียวไม่พอมาต้องอาศัยการปรับเปลี่ยนทัศนคติหรือว่าการพัฒนาจิตใจด้วยอันที่จริงเรื่องของการพัฒนาคนให้มีศีลธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้นะตั้งแต่ 2,600 ปีมาแล้วนะว่ามันต้องอาศัยปัจจัย2ประการก็คือปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกนะก็ได้แก่สิ่งแวดล้อมรวมถึงกัลยาณมิตรแล้วก็คุมไปถึงกฎระเบียบด้วยอันนี้คือเหตุผลนะที่ผู้เจ้าเมื่อตั้งคณะสงฆ์ขึ้นมาหลังจากที่คณะสงฆ์ได้เจริญงอกงามมาสุดท้ายนะก็ต้องมีการบัญญัติวินัยวินัยหรือสิกขาบทนี้ก็พระเจ้าได้บัญญัติหลังจากตั้งคณะสงฆ์มาได้12ปีเพราะว่ามันจำเป็นละถึงแม้ว่าผู้ที่มาบวชนี้จะมีความศรัทธาในพระรัตนตรัยแล้วก็มีเริ่มมีคนที่มาหาประโยชน์จากคณะสงฆ์มาบวชเพราะว่าหวังลาภสักการะแต่เรื่องเป็นส่วนน้อยแต่พระองค์ก็เห็นแล้วว่านะการที่พระภิกษุจะมีวิถีชีวิตที่ดีงามได้นี่ก็ต้องอาศัยกฎระเบียบจึงบัญญัติพระวินัยขึ้นมาแล้วก็ทีแรกก็มีแค่ข้อเดียวตอนหลังก็เพิ่มมาเป็น2ข้อ3ข้อ4ข้อจนกระทั่ง227ข้อที่จะมีอีกนะอีกหลายข้อเรียกว่าเป็นสิกขาบทนอกปฏิโมกข์แต่สิกขาบทในปฏิโมกข์ก็227อย่างที่เรารู้ดีอันนี้เราปัจจัยภายนอกที่จะช่วยกล่อมเกลาแต่ว่าต้องอาศัยปัจจัยภายในด้วยปัจจัยภายในก็คือสัมมาทิฏฐิเป็นต้นหรือว่าคุณธรรมนะที่สร้างขึ้นภายในอ พุทธศาสนาเนี่ยแต่ก่อนก็เลยมีชื่อว่าธรรมวินัยคำว่าพุทธศาสนานี่มันเป็นคำที่มาทีหลังนะสมัยพุทธกาลนี่ไม่มีคำว่าพุทธศาสนาในความหมายที่เราเข้าใจปัจจุบันแต่ว่ามีแต่คำว่าธรรมวินัยเวลาจะพูดถึงพุทธศาสนาในสมัยก่อนเขาจะใช้คำว่าธรรมวินัยหรือว่าพรหมจรรย์พรหมจรรย์ของพระศาสดาคำว่าธรรมวินัยนี่ก็คลุมทั้งปัจจัยภายนอกคือวินัยแล้วก็การสร้างปัจจัยภายในคือธรรมะธรรมะนี่จะแปลว่าคำสอนก็ได้แต่คำสอนที่ทำให้เกิดความเจริญงอกงามภายในทำให้จิตใจฝ่ายดีแล้วก็เห็นความจริงแต่ว่าตอนหลังเนี่ยคนก็มาให้ความสำคัญกับพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นระบบหรือเป็นวิธีการกล่อมเกลาจิตใจคนจากภายในให้ทานศีลภาวนานี่นะมันก็คือระบบนะที่ฝึกฝนกล่อมเกลาให้เกิดความเจริญงอกงามจากภายนอกเข้าสู่ภายในจากการกระทำภายนอกคือกายวาจาแล้วก็ส่งผลถึงจิตใจนี่ถ้าพูดไปแล้วเนี่ยถ้าคนเราปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาเช่นทานศีลภาวนาหรือว่าหลักสุตไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาเนี่ยไอ้การคอร์รัปชันนี่มันไม่ต้องพูดถึงเลยนะมันกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลยเพราะว่าถ้าปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาเนี่ยอย่างแท้จริงเนี่ยความโลภมันจะเหลือน้อยมากถ้าถึงมีก็ไม่ครอบงำจิตใจอันนี้พูดถึงเป็นปุถุชนนะเราไม่ได้พูดถึงพระอริยเจ้านะปุถุชนที่ปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาเนี่ยความโลภก็จะเหลือน้อยลงหรือถึงมีมันก็ไม่ครอบงำจิตใจให้ไปทำความชั่วเช่นไปโกงหรือกระทำการทุจริตคอร์รัปชันมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าความโลภนะที่มันครอบงำใจแต่ถ้าไม่มีความโลภหรือว่าความโลภมันลดน้อยลงไปเนี่ยมันก็ไม่มีแรงผลักดันที่จะให้ไปทำชั่วแล้วคนที่ปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยนอกจากความสาเหตุที่ความโลภมันลดน้อยลงเนี่ยก็เพราะว่าเห็นว่าเงินทองความมั่งมีหรือว่าวัตถุเงินตราเนี่ยเรียกรวมๆว่ากามมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีเลิศประเสริฐคนส่วนใหญ่เนี่ยนะก็เห็นว่าเงินทองนี่นะเป็นเหมือนพระเจ้าเป็นเหมือนคำตอบที่จะบันดาลความสุขความสำเร็จทุกอย่างให้เกิดความหลงไหลในวัตถุเงินทองในสิ่งเสพมันก็ทำให้เกิดแรงจูงใจนะที่จะไปโกงไปคอร์รัปชันไปขโมยแต่ถ้าเกิดว่าการศึกษาปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยมันก็จะเห็นว่าเงินทองความมั่งมีนี่ไม่ใช่เป็นสารณะที่ประเสริฐเป็นสารณะที่แท้ได้เลยไม่สามารถจะเอาความสุขไปฝากไว้หรือไปตั้งอยู่บนไอ้กองเงินกองทองได้เลยเพราะอะไรก็เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยงนะเงินทองความมั่งมีวัตถุเงินตราสิ่งเสพพวกนี้มันไม่เที่ยงมีกับหมดนี่เป็นของคู่กันมีลาภกับเสื่อมลาภนี่เป็นของคู่กันเช่นเดียวกับมียศกับเสื่อมยศ บางคนก็รวยแล้วก็รวยเร็วแต่ว่าวันดีคืนดีก็กลับจนนะบางทีเงินมันก็ยังมีนะไม่ได้หายไปไหนแต่ค่าเงินเนี่ยมันหดมันลดหดหายไปยิ่งเกิดสงครามกลางเมืองนี่เงินนี่เหมือนกับแบงก์กบเต็กเลยจะซื้อในเยอรมันนี่สมัยสงครามโลกที่สองนี่จะซื้อขนมปังนะขนมปังปอนด์นึงเนี่ยต้องใช้เงินนะหลายแสนมาร์กเลยนะหลายแสนมาร์กมาร์กนึงปัจจุบันเมืองไทยก็ประมาณ10บาทเท่านั้นในเมืองจีนก็เหมือนกันนะคือค่าเงินมันตกจนกระทั่งเงินกลายเป็นแบงก์กงเต็กไปมีเงินเป็นสิบล้านก็ซื้อขนมปังได้ไม่กี่ปอนด์นะไม่รู้จะซื้อไก่ได้สักตัวหนึ่งหรือเปล่านี่เป็นความไม่จีรังของทรัพย์สินเงินทองมีแล้วก็หมดมียศก็เสื่อมยศนั้นถ้าคนเราเนี่ยเอาความสุขของตัวเองไปผูกติดกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยความสุขก็จะงอนแง่นตามไปด้วยนอกจากความไม่จีรังนะของสิ่งเหล่านี้แล้วนะมันยังเป็นภาระทำให้เป็นทุกข์ด้วยไอ้เงินทองนะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะว่ามันสร้างภาระมันทำให้เหนื่อยตั้งแต่การไปแสวงหาแล้วต้องไปแย่งชิงไม่ได้มาก็เสียใจได้มาก็ดีใจประเดี๋ยวประดาวเสร็จแล้วก็หนักอกหนักใจเพราะต้องคอยห่วงกังวลกลัวว่าคนจะขโมยไปแล้วเกิดคนขโมยไปได้จริงๆหรือว่าคนแย่งชิงไปก็เสียใจคนที่เอาความสุขไปผูกติดกับวัตถุนี่เวลาของหายเงินหายนี่เป็นลมล้มตึงเลยนะบางคนหัวใจวายทองที่เก็บเอาไว้นะถูกขโมยไปเพชรที่สะสมนะมันสูญหายไปเสียใจเป็นทุกข์ไอ้คนที่เป็นภาระนะคนที่เข้าใจนะคนที่เข้าใจธรรมะเนี่ยเขาจะเห็นเลยว่าไอ้พวกนี้เป็นภาระที่ไม่น่ายึดถือสร้างความทุกข์ให้สมัยที่หลวงปู่ดูนะพรหมปัญโยยังมีชีวิตอยู่นะท่านก็เป็นเกจิอาจารย์ที่มีคนนับถือมากอยู่ที่วัดสัจแจอยุธยาวันหนึ่งก็มีชายหนึ่งคนหนึ่งมากราบท่านแล้วก็เล่าว่าเพิ่งไปเช่าพระอุปคุฎมาหลวงปู่ก็ถามว่าเช่าไปทำไมเขาก็ตอบว่าอยากรวยครับหลวงพ่อก็เลยพูดไปเปรยขึ้นมาว่ารวยกับซวยนี่มันใกล้กันนะไอ้ชายหนุ่มคนนั้นงงเลยมันหมายความว่าไงครับหลวงพ่อทีแรกท่านก็บอกว่ามันเขียนคล้ายๆกันรวยกับซวยตอนหลังท่านก็อธิบายเพิ่มเติมว่าความมั่งมีหรือเงินทองนี่อยากได้ก็เหนื่อยแล้วไปแย่งชิงมาก็เหนื่อยอีกได้มาแล้วนะมันก็เป็นทุกข์แล้วถ้าเกิดมันหายไปก็เป็นทุกข์อีกนะคือทุกขั้นตอนเลยนะมันเป็นไปด้วยทุกข์นั้นพอมีแล้วเนี่ยยิ่งมีชนิดเป็นร่ำรวยเนี่ยก็สวยนะก็คือเป็นภาระทั้งเงินทองเนี่ยถ้าเข้าใจนะเห็นธรรมะจริงๆมันก็จะพบว่าเงินทองหรือกามเนี่ยวัตถุสิ่งเสพพวกเนี้ยมันให้ความสุขก็จริงแต่ว่ามันก็เจือไปด้วยทุกข์มากให้สุขน้อยแต่ทุกข์มาก ไม่ใช่ว่ามันไม่ให้สุขนะมันก็ให้ความสุขแต่ว่ามันเป็นทุกข์มากพระเจ้าเปรียบเหมือนกับว่าเปรียบเหมือนกับจุดไฟจุดใต้นะที่ทำด้วยหญ้าแห้งใต้ที่ทำด้วยหญ้าแห้งพอเราจุดเนี่ยมันก็ให้แสงสว่างแต่ว่าแสงสว่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่นวลมันไม่สว่างใสนะเหมือนหลอดไฟหรือว่าเหมือนกับไฟที่จุดด้วยเชื้ออย่างอื่นนอกจากนั้นเนี่ยควันที่เกิดขึ้นจากใต้มันก็ระคายเคืองมีหนำซ้ำเนี่ยถ้าเกิดว่าจุดไปนานๆเนี่ยแล้วไม่ยอมปล่อยนะมันก็จะไหม้มือมันก็จะไหม้มือประโยชน์มันมีนะแต่ว่าโทษมันเยอะกว่าแล้วประการต่อมาคือว่าไอ้ความสุขที่เกิดจากวัตถุสิ่งเสพเนี่ยมันชั่วครั้งชั่วคราวมากถึงแม้ว่าเงินหรือว่าวัตถุสิ่งเสพเนี่ยไม่มีใครเอาไปนะยังอยู่เหมือนเดิมยังเท่าเดิมแต่ว่าความสุขที่เกิดจากสิ่งเหล่านี้เนี่ยตอนที่ได้มาเนี่ยมันก็อยู่ได้ไม่นานเหมือนกับเราเนี่ยเวลาตอนเราเป็นเด็กๆเนี่ยเราซื้อของเราได้ของเล่นมาเราก็ดีใจแต่ความดีใจมันก็อยู่ได้แค่ 2-3 วันหลังจากนั้นก็เบื่อแล้วก็อยากได้ของเล่นอันใหม่พอโตขึ้นนะได้เสื้อมาเราก็ดีใจเสื้อกางเกงกระโปรงของประดับเราตอนที่ได้มาก็ดีใจแต่ความดีใจหรือความสุขมันก็อยู่ประเดี๋ยวประดาวใส่ครั้ง2ครั้งก็เบื่อแล้วแล้วก็อยากได้ตัวใหม่อยากได้ของชิ้นใหม่ของไม่หายนะแต่ว่าความสุขเนี่ยมันเจือจางไปแล้วแม้แต่คนที่ถูกลอตเตอรี่เนี่ยได้เงินนะเป็นก้อนเป็นกรรมนะเขาก็จะมีการสอบถามนะความรู้สึกของคนที่ถูกลอตเตอรี่ถูกสลากกินแบ่งทั้งกินรวบและทั้งกินแบ่งและกินรวบในอเมริกาเนี่ยเขาสอบถามเป็นพันคนเลยแล้วพบว่า 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยความสุขของคนเหล่านี้เนี่ยมันอยู่ได้ไม่เกิน6เดือนคือดีใจนะตอนได้เราก็ดีใจโอ้ยสวรรค์ทรงโปรดนะแต่ว่าความดีใจหรือความสุขนั้นมันอยู่ได้ไม่เกิน6เดือนหลังจากนั้นก็รู้สึกเฉยๆเงินอาจจะยังอยู่นะเงินยังอยู่ในธนาคารไม่ได้ไปไหนแต่ว่าความสุขมันเจือจางไปแล้วถ้าเราลองสังเกตดูในความสุขที่เกิดจากการเสพเนี่ยมันสุขก็ตอนที่ได้มาใหม่ๆแต่ว่าพอผ่านไปไม่ช้าไม่นานความสุขนั้นก็เจือจางอาหารที่เรากินไม่ว่าจะเป็นอาหารฮ่องเต้ราคาแพงแค่ไหนตอนที่กินมื้อแรกจานแรกก็อร่อยมีความสุขแต่ถ้าเกิดว่าเราลองกินทุกวันกินทุกมื้อเลยกินไปสักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยรับรองเลยนะไอ้ความอร่อยเนี่ยมันก็จะค่อยๆจืดจางรสชาติยังเหมือนเดิมนะแต่ความอร่อยเนี่ยในความรู้สึกของเราเนี่ยมันเจือจางไปแล้วกินไปได้สักอาทิตย์หนึ่งก็รู้สึกเฉยๆแล้วถ้ากินต่อไปอีกอาทิตย์หนึ่งนะมันก็เริ่มเบื่อถ้ากินต่อไปอีกนะก็เริ่มเอียนแล้วถ้ากินอีกมันก็อาจจะกลายเป็นอาเจียนเลยทำไมของที่เคยกินอร่อยแต่พอกินไปนานๆนะมันกลับอาเจียนแล้วนี่เป็นธรรมชาติของความสุขจากสิ่งเสพจากวัตถุถ้าคนที่ศึกษาธรรมเนี่ยเขาจะเห็นตรงนี้แล้วเขาก็จะรู้ว่าไอ้วัตถุสิ่งเสพเงินตราเนี่ยมันไม่ใช่เป็น สารณะเป็นสิ่งที่จะให้ความสุขที่แท้ได้เลยไอ้สิ่งนี้ก็ทำให้ความโลภมันน้อยลงนะความโลภมันลดลงไปเองพอเห็นว่าไอ้ความสุขจากสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีน้อยมันไม่กี่รังแต่ว่ามันสร้างมันให้ความทุกข์เพิ่มขึ้นแต่มันก็ไม่ใช่เท่านี้นะคนเราเนี่ยบางครั้งแม้จะรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเห็นโทษนะของสิ่งต่างๆแต่บางครั้งนะมันก็ยังถลำเข้าไปอย่างที่เขามีคำพูดว่าเนี่ยดีชั่วรู้หมดแต่อดใจไม่ได้คนที่กินเหล้าเขาก็รู้นะว่าเหล้านี่มีโทษอย่างไรบ้างเป็นอันตรายอย่างไรบ้างแต่ว่าจำนวนมากก็เลิกเหล้าไม่ได้บุหรี่ก็รู้นะว่ามีโทษก็เห็นนะภาพคนเป็นมะเร็งอยู่ในซองบุหรี่อยู่หน้าซองบุหรี่รู้แต่เลิกไม่ได้เพราะห้ามใจไม่ได้คนที่เที่ยวผู้หญิงหรือว่าคนที่เจ้าชู้ก็รู้นะว่าเจ้าชู้ไม่ดีคิดไม่ดีมีชู้ไม่ดีแต่ว่าก็ห้ามใจไม่ได้นะจิตใจที่อ่อนแอนะมันก็ทำให้ไม่สามารถจะหักห้ามใจไม่ให้ถลำเข้าไปในสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยได้นะคนหลายคนก็จะรู้ก็ถึงแม้จะรู้นะว่าวัตถุสิ่งเสพเงินตรานี่มันให้มันมีให้ความสุขน้อยแต่เป็นทุกข์มากแต่ก็ยังหลงไหลตรงนี้แหละหน้าที่ธรรมะเนี่ยหรือว่าการปฏิบัติเนี่ยมันจะช่วยได้ก็คือทำให้จิตใจเราเข้มแข็งขึ้นเมื่อจิตใจเข้มแข็งเพราะว่ามีขันติมีความอดทนรู้จักหักห้ามใจได้จิตใจก็ไม่คล้อยนะไปตามสิ่งเสดนะหรือไปกระทำนะสิ่งที่มันผิดศีลผิดธรรมอย่างเช่นการคอร์รัปชันห้ามใจได้มีคนเอาเงินเอาเพชรเอาสร้อยเอาทองมาวางไว้เพราะว่าเผลอลืมทิ้งเงินเอาไว้นะแต่ว่าหลายคนก็หักห้ามใจได้ไม่เก็บมาเป็นของตัวอย่างที่เราเคยได้ข่าวแท็กซี่หลายคนนะแล้วก็เห็นกระเป๋าเอกสารใส่เงินเป็นแสนเป็นล้านแต่ว่าเขาก็ไม่เก็บมาเป็นของตัวก็ไปแจ้งตำรวจทั้งที่โอกาสมีแต่ไม่ทำอันนี้เพราะเขาหักห้ามจิตใจได้แต่คนสมัยนี้การหักห้ามจิตใจนี่เป็นเรื่องยากเพราะว่าจิตใจนี่มันถูกเพราะว่าไปตามใจกิเลสอยากได้อะไรแม่ก็ให้พ่อก็ให้ได้อะไรนี่มันได้ง่ายมากยิ่งสมัยนี้มีเสรีภาพที่จะทำอะไรตั้งเยอะแยะการตามใจกิเลสก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ทำเป็นปกติฉันถึงเวลาจะหักห้ามใจก็หักห้ามยากแต่ถ้าเกิดว่าเราฝึกจิตให้เรามีขันติเนี่ยรวมทั้งมีสติด้วยเนี่ยนะมันจะช่วยได้มากกิเลสเนี่ยมันก็มาหลายรูปแบบนะบางครั้งเราห้ามใจได้อยู่แต่ว่ามันก็ยังหาทางหลอกเราให้หลงกิเลสนี่มันก็สรรหาเหตุผลข้ออ้างมาทำให้เราเผลอทำตามอำนาจของมันถ้าคนที่เขาจะคอร์รัปชันเนี่ยอยู่ดีๆไม่ใช่ว่าเขาจะโกงเงินเป็นล้านหรือว่าช่อราษฎร์10 ล้านแต่ว่ามันเริ่มต้นจาก สิ่งเล็กๆนะอาจจะเป็นการเริ่มต้นด้วยการเอาทรัพย์สินของใช้ในสำนักงานไปใช้หรือว่ายืมเงินคนแล้วไม่คืนยืมเงินอาจจะยืมไปร้อยหนึ่งพันหนึ่งแล้วก็ไม่คืนส่วนใหญ่ความชั่วที่ใหญ่โตเนี่ยมันก็เริ่มต้นจากความชั่วเล็กๆและที่คนทำได้ก็เพราะว่ามีข้ออ้างว่านิดหน่อยเองมันนิดหน่อยเองไม่เป็นไรถือวิสาสะนะบอกว่าขอยืมไอ้กิเลสนี่มันจะสรรหาเหตุผลมาเพื่อให้เราเนี่ยหลงเชื่อมันเริ่มจากเรื่องเล็กๆน้อยๆงั้นถ้าเราไม่มีสติเราก็จะหลงเชื่อข้ออ้างของกิเลสได้อันนี้ไม่ใช่แต่ว่าคอร์รัปชันนะคนที่ติดเหล้าคนที่ติดการพนันเนี่ยมันก็เริ่มต้นจากเรื่องเล็กๆบางคนนี่ต่อต้านนะต่อต้านเล่าด้วยนะเปียโปสเตอร์นะพวกเราจะเคยได้ยินนะเขาเป็นนักสร้างหนังแล้วก็เขาเป็นแต่ก่อนที่เขาเป็นนักสร้างหนังนี่เขาเป็นคนที่วาดโปสเตอร์เรียกใบติดนะใบติดเป็นโปสเตอร์นะเป็นที่มาของฉายาของเขาเล่าว่าตอนที่เขายังหนุ่มเนี่ยเขามีเพื่อนร่วมงานร่วมเที่ยวอยู่สองคนหนึ่งในสองชื่อเกษียณนะวันหนึ่งก็ไปกินอาหารในร้านจะเสียงเห็นคนเมาในร้านก็พูดขึ้นมาว่าโง่ชิบหายเลยกินเหล้าแต่ให้เหล้ากินนะด่าคนเมานะว่าโง่สองอาทิตย์ต่อมาทั้งสามคนก็ไปงานทำบุญบ้านของเพื่อนนะเพื่อนก็เอาทุกโต๊ะเลยนะก็มีเบียร์ตั้งอยู่สามคนนี้ก็อยากจะลองดูว่าเอ๊ะทำไมคนถึงติดเหล้าก็ลองชิมดูก็เห็นพ้องต้องกันว่ามันเปรี้ยวมันฝืดๆดูไม่น่าอร่อยเลยไม่น่าติดเลยแต่ว่าสองสามเดือนหลังจากนั้นนะขณะที่กำลังวาดรูปกันอยู่ในสตูดิโอนะเกษียณก็ไปบอกเด็กให้ไปซื้อเบียร์มาเปียโปสเตอร์เขาได้เห็นอย่างนั้นเขาก็เลยท้วงว่าอ้าววาดเขาแล้วแต่ทำไมกินเองล่ะเกษียณก็บอกว่านายไม่รู้อะไรเหล้าเนี่ยเป็นของสถุนเบียร์เนี่ยมันของคนชั้นสูงนะมันช่วยผ่อนคลายนะฮะเบียร์เป็นของคนชั้นสูงมันช่วยผ่อนคลายก็ไม่ว่าอะไรนะหลังจากนั้นสองสามเดือนปรากฏว่าเกษียณนี่กินเบียร์วันละ4-5 ขวดเลยนะวันไหนไม่กินเบียร์ทำงานไม่ได้กินเบียร์ไปมาวันหนึ่งก็บอกให้เด็กเนี่ยไปซื้อแม่ผงมาเป๊กหนึ่งเปียกเขาเลยท้วงว่าไหนว่าเหล้าไม่ดีไหนว่าเราเป็นของสถุนเนี่ยแล้วทำไมสั่งแม่ผงมาเกษียณก็บอกว่านายมีผลหน่อยสิเดี๋ยวนี้ฉันต้องกินเบียร์วันละ4-5 ขวดนะถ้าไม่กินเนี่ยก็ทำงานไม่ได้แต่ว่างานของเราอาชีพของเราเนี่ยรายได้มันน้อยรายได้มันก็ไม่เท่าไหร่เองมันจะซื้อกินเบียร์วันละ4-5 ขวดได้ยังไงแล้วก็บอกว่าเนี่ยเหล้าสินะแค่กินเป๊กเดียวนี่เอาอยู่เลยเรื่องนี้ลงเอยตรงที่ว่าเกษียณกับการคนติดเหล้าแล้วก็เป็นอัมพาตแล้วก็ตายเพราะเหล้าเห็นไหมอันนี้มันเป็นตัวอย่างคนจำนวนมากที่ติดเหล้านะก็คือว่าเริ่มต้นจากการที่ด่าคนกินเหล้าว่าโง่สุดท้ายก็โดนเหล้ากินยิ่งอาจจะยิ่งกว่าคนที่ตัวเองด่าคือทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ก็เพราะว่ามันค่อยซึมค่อยๆไหลไปทีแรกก็ชินดูนะ พอชิมเสร็จอ่ะลองก็ยังไม่กินเหล้านะกินเบียร์ก่อนกินนิดๆหน่อยๆตอนหลังกินเยอะนะวันละ 4-5 ขวดมีข้ออ้างว่าผ่อนคลายตอนหลังพอติดหนักเข้าไม่มีเงินซื้อนะก็ต้องกินเหล้าแล้วบอกว่าเนี่ยกินเหล้าเป็ดเดียวก็พอแล้วกินเหล้าเป็ดเดียวก็เท่ากับเบียร์ 4-5 ขวดนะมันประหยัดดีนะมันทำงานได้แล้วสุดท้ายก็ไม่ใช่เป็ดแล้วมันกินจะเป็นขวดขวดเนี่ยคนเราถลำสู่ทางความตกต่ำเนี่ยก็เพราะแบบนี้แหละคือว่าค่อยๆถูกมันล่อมันหลอกไปทีละนิดทีละนิดชีวิตที่ตกต่ำเขาเรียกว่าความตกต่ำเรียกอบายอบายมันคือว่าทางสู่ความตกต่ำไอ้คนที่คอร์รัปชันมันก็เริ่มต้นคล้ายๆแบบนี้เริ่มต้นจากทีละนิดทีละหน่อยพอทำบ่อยๆมันก็เริ่มทำหนักขึ้นหนักขึ้นอันนี้เพราะว่าไม่ระมัดระวังอย่างคนที่ชื่อเกษียณเนี่ยนะแกไปว่าคนอื่นแทนที่จะกลับมาดูตัวเองนะว่าเราต้องระมัดระวังนะแกกับที่ว่าเนี่ยมันมีแต่คนโง่ที่กินเหล้าไอ้คนอย่างฉันนี่เหล้าทำอะไรไม่ได้นะอันนี้ประมาทแล้วก็ถูกเหล้าค่อยล่อค่อยหลอกไปทีละนิดทีละนิดแล้วความชั่วนี่มันเริ่มต้นจากทีละนิดทีละหน่อยนะแล้วเราก็เผลอเราก็ประมาทแล้วก็ไม่มีสติรู้ทันไม่มีสติรู้ทันลูกไม้หรืออุบายนะของกิเลสมันก็จะปรุงแต่งข้ออ้างปรุงแต่งเหตุผลแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราศึกษาธรรมด้วยการปฏิบัติไม่ใช่แต่ฝึกจิตให้มีขันติแต่ฝึกจิตให้มีสติด้วยเนี่ยไอ้กิเลสมันจะล่อหลอกให้เราหลงเนี่ยได้ลำบากเราจะรู้ทันมันเราจะเผลอให้กับมันได้ยากหลวงพ่อเทียนเคยพูดกับหลวงพ่อคำเขียนนะว่าเนี่ยไอ้ความคิดเนี่ยนะไอ้ความคิดที่รักคิดเนี่ยมันเหมือนกับคนที่ผลักเราข้างหลังเราลองนึกภาพนะอยู่ดีๆก็มีอยู่ดีก็ถลาไปข้างหน้าเพราะมีคนผลักไอ้ความคิดเนี่ยความคิดที่รักคิดเนี่ยมันเหมือนกับคนที่แอบผลักเราข้างหลังนะโดยที่เราไม่รู้ตัวนะพอถูกผลักก็เป็นไงมันก็ล้มคว่ำจนแต่ถ้าเรามีสตินี่เราก็จะรู้ทันนะความคิดเนี่ยหรือกิเลสเนี่ยมันจะมาผลักเราข้างหลังไม่ได้เรารู้ทันนะแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยโดนมันผลักวันเราไม่รู้กี่เที่ยวนะโดนมันหลอกไปหลอกให้ทุกข์หลอกให้หลงหลอกให้ทำชั่วซึ่งล้วนแต่มันแยกทั้งนั้นถึงไม่ทำชั่วแต่ก็ทุกข์นะทุกข์เพราะมันหลอกนะความคิดมันหลอกกิเลสมันหลอกเอาเรื่องราวเก่าๆที่ผ่านไปแล้วนี่มาทวนย้ำซ้ำเติมจิตใจตัวเองหรือว่าคิดถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่ว่าวางไม่ได้คิดไม่ได้นอนไม่หลับถ้าถูกมันหลอกเท่านั้นแหละทั้งที่คิดและทุกข์แต่ก็ไม่ยอมวางก็ยังกอดมันเอาไว้แน่นก็ยังยอมให้มันผลักอยู่เรื่อยแต่ถ้าเราฝึกสติดีนี่เราจะรู้ทันงั้นเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยไม่หลงไปตามหน้าของกิเลสได้ง่ายๆรู้ว่าเราไม่ดีขณะเดียวกันก็ระมัดระวังไม่ให้ใจเนี่ยเผลอไปให้มันหลอกรู้ว่าคอร์รัปชันไม่ดีแต่ว่าเวลามันจะมาล่อหลอกเราเราก็รู้ทันนะมันจะมาไม่ไหนอุบายอะไรก็รู้ทันแต่การปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่เพียงช่วยทำให้เรารู้โทษของกามรู้โทษของความมั่งมีหรือว่าโลกธรรมรวมทั้งมีจิตใจมั่นคงนะ แล้วก็รู้ทันกิเลสเท่านั้นแต่ว่ามันยังช่วยทำให้เราได้พบกับความสุขที่ประณีตคนเราเนี่ยยังหลงไหลในความสุขจากกามความสุขจากเงินทองความสุขจากวัตถุเพราะว่ามันเป็นความสุขอย่างเดียวที่รู้จักมันเป็นความสุขอย่างเดียวที่สัมผัสได้มนุษย์เราเนี่ยมันโหยหาความสุขนะถ้าหากว่าไม่เจอความสุขอย่างอื่นเลยนะก็ต้องเอาความสุขจากกามเนี่ยเป็นที่พึ่งแต่ถ้าเราค้นพบเข้าถึงความสุขที่ประณีตความสุขที่ประเสริฐกว่ากามสุขนะเราก็จะหันหลังให้มันได้ง่ายคนสมัยนี้เนี่ยนะที่จริงก็ทุกสมัยนะถ้าไม่รู้จักสุขที่ประณีตเนี่ยมันก็ยากนะที่จะเป็นอิสระจากให้กามสุขและพอต้องพึ่งพิงการมาสุขแล้วมันก็ยังต้องอดไม่ได้ที่จะต้องอยากอดไม่ได้ที่ต้องมีความโลภและพอโลภมากๆมันก็ต้องยอมทำชั่วแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าถึงความสุขที่ประณีตเนี่ยเราก็สามารถจะหันหลังให้กับความสุขที่มันแบบอยากได้เหมือนกับเราแต่ก่อนเนี่ยเคยเล่นของเล่นที่มันง่ายๆนะแต่พอเรามาเจอของเล่นที่โอ้มันดีกว่ามันสนุกกว่าไอ้ของเล่นประเภทยิงลูกหินหรือว่าปั่นแปะโอน้อยออกนี่เราก็ไม่เล่นละนะเพราะว่ามีของเล่นที่ดีกว่าเอาคนเรานี่ถ้าเราเข้าถึงความสุขที่ประณีตนะที่ประเสริฐเนี่ยเราก็จะสามารถจะหันหลังเมินเฉยให้ความสุขจากการได้ถ้าความสุขประณีตมาจากไหนก็เกิดจากการปฏิบัติเกิดจากการที่เรารู้จักเข้าถึงความสงบนะรู้จักแต่ว่าสุขที่เกิดจากความสงบไม่มีสงบเพราะสติสงบเพราะปัญญาสงบเพราะสมาธิรู้จักแต่ว่าสุขนี่เกิดจากการเสพแต่สุขเกิดจากความสงบสุขที่ประเสริฐนี่คือสุขที่เกิดจากความสงบสุขอื่นที่เกิดความสงบไม่มีงั้นถ้าเราปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงความสุขที่ประณีตเนี่ยให้ความสุขจากลาภยศสรรเสริญนะมันก็จะไม่มีความหมายละมันกลายเป็นของต่ำจริงๆไม่อยากจะแปดเปื้อนพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อทรงค้นพบพระธรรมเนี่ยหรือว่าทรงตรัสรู้เนี่ยให้ความสุขจากกามนี่กลายเป็นเรื่องของต่ำกลายเป็นเรื่องของที่น่ารังเกียจเลยที่จริงเนี่ยก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้เนี่ยนะคือที่พระองค์จะตรัสรู้เนี่ยพระองค์เกิดสุบินนิมิตเนี่ยอยู่5อย่างอย่างที่5อันสุดท้ายเนี่ยก็คือพระองค์ฝันว่าได้ไปเจอภูเขาลูกใหญ่เลยแต่เป็นภูเขาที่เกิดจากอาจมเป็นภูเขาอาจมทั้งนั้นเลยและพระองค์เนี่ยก็เดินอยู่บนภูเขานั้นเดินขึ้นเดินลงบนเขาอาจมนั้นแต่ว่าอาจมมันไม่สามารถจะแปดเปื้อนพระองค์ได้อันนี้ก็เป็นนิมิตว่าพระองค์เนี่ยจะค้นพบพระธรรมจะตัดสรู้จะเข้าถึงพระนิพพานจิตจะเป็นอิสระจากกามได้กามนี่จะกลายเป็นของที่น่ารังเกียจที่ไม่สามารถจะแตกเพื่อนจิตใจพระองค์ได้สำหรับผู้ที่เข้าถึงธรรมแล้วกามก็กลายเป็นของที่อยากเป็นของที่น่ารังเกียจใจก็ไม่เข้าไปหาเองความโลภที่อยากจะมีสิ่งเหล่านี้มันก็หมดไปเหมือนกับเราเนี่ยเราคงไม่อยากจะได้อาจมมันนะเราเห็นอาจมเราก็อยากหรือขี้เราก็อยากจะหนีอยากจะอยู่ห่างเพราะเราเห็นว่ามันไม่ใช่เป็นของดีของพิเศษแล้วคนที่เข้าถึงธรรมเนี่ยเพราะการปฏิบัติเนี่ยก็จะเห็นอย่างนั้นคือเห็นว่ามันเป็นโทษนะแล้วก็ความอยากที่จะมีอยากที่จะเสพก็ไม่หลงเหลือต่อไปอันนี้แหละก็ทำให้จิตใจเนี่ยมันไม่มีความ ความอยากที่จะทำชั่วความอยากที่จะโกงความอยากที่จะคอร์รัปชันเลยแต่ว่าการที่เราจะทำอย่างนั้นได้เนี่ยนะมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะคิดเอานะมันต้องเกิดจากการปฏิบัติเมื่อมีการปฏิบัติจนกระทั่งเราได้เกิดประจักษ์แจ้งนะเห็นคุณโทษของมันนะเห็นคุณโทษของลาภสักการะแล้วก็จิตใจเนี่ยสามารถจะเข้าถึงสิ่งที่ประเสริฐกว่ามันก็จะเมินเฉยไปได้เองอันนี้คือคำตอบพุทธศาสนานะว่ามันจะทำให้การคอร์รัปชันเนี่ยมันเป็นโมฆะได้ยังไงบ้างมันมีมันต้องต่อต้านนะแต่มันไม่ทำเองเพราะว่าจิตใจเนี่ยปรารถนาหรือเข้าถึงสิ่งที่ประเสริฐกว่าแต่ใดที่ยังไม่เข้าถึงสภาวะเช่นนี้เนี่ยมันก็ต้องอาศัยการกัดฟันอาศัยการข่มอาศัยการบังคับตัวเองไม่ให้หลงไหลหรือไม่ให้ถลำเข้าไปในความชั่วแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าถึงนะเข้าถึงสภาวะธรรมเข้าถึงความสุขที่เกิดจากปัญญาแล้วมันปฏิเสธไปเองก็เล่ามาให้ฟังนะเพื่อที่จะได้เพื่ออาจจะเป็นประโยชน์ที่จริงพูดยาวกว่านั้นนะแต่ว่านี่พูดมาย่อๆทำนี้ก็เป็นเท่านี้นะครับ